Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα βαθύνουμε την ύφεση. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους. Θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Κύριε Σαμαρά. Ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Κύριε Παπαντρέου. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ένα μοναδικό και το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να βγει από όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα σε ένα τριήμερο. Μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα. Εμείς αυτό προτάσουμε ως πρώτο. Ο πόλεμος συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη. Συνεχιζόταν τότε. Συνεχίζεται πάντα και συνεχίζεται κυρίως από χτες, από σήμερα και μετά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε σε μια άλλη Ελλάδα, του ευρώ ακόμα, αλλά δεν θα γλιτώσετε τη δραχμή, διόρθωση. Δεν θα γλιτώσετε, δεν θα γλιτώσουμε τις δύο δραχμές, γιατί πια έχουμε διπλή κυβέρνηση. Δεν πάμε για την Ελλάδα της δραχμής, πάμε για την Ελλάδα των δραχμών, των δύο, μέχρι εκεί και καλά είναι. Διπλή κυβέρνηση, διπλή χαρά. Διπλή φόρη από σήμερα, διπλά τέλη, διπλές εισφορές, διπλή λογαριασμοί, διπλή καταστροφή. Διπλή φτώχεια, όπως και να το κάνουμε. Διπλό δούλεμα έχει αρχίσει ήδη και από κανάλια και από πολιτικούς και διπλή εκβιασμοί, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Καλώς ήρθατε στη Νέα Ελλάδα, ποια Νέα Ελλάδα, σε αυτή την ωραία Ελλάδα που ξεκινάει. Όρεξη να έχετε, οι δρόμοι θα καθορίσουν τα πάντα. Ποτέ δεν καθορίστηκε κάτι μέσα στο κοινοβούλιο, μέσα σε τέσσερις τείχους, σε μία σύσκεψη με τρεις, ο ένας μάλιστα από αυτούς να είναι ο Παπούλιας, ο άλλος ο Παπανδρέου. Και ο άλλος ο Σαμαράς, ποτέ μέσα σε κλειστούς τοίχους και ένα λαό απ' έξω να παρακολουθεί με το τηλεκοντρόλ. Διότι υποτίθεται έχουμε δημοκρατία, αλλά ο ρόλος που έχουν επιφυλάξει σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση είναι να κάθεται ο λαός και να παρακολουθεί. Έχουμε γάμο λοιπόν, ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη, να μας ζήσουν, να τους χαιρόμαστε. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Γιατί δεν μιλάς, Αντωνάκη μου? Αφέντη μου και κύριε μου, νεράκι στο ποτήρι μου. Γιωργάκη, Γιωργάκη. Θέλει φανέα είτε μου, δεν θα σ' ανοίγω ποτέ μου. Και εμείς είπαμε φως παντού. Φως παντού, ναι. Το στόμα τριαντάφυλλο, μονάχα εγώ να το φιλώ. Και εμείς είπαμε φως παντού. Και έχουμε φως παντού και θα υπάρξει φως παντού. Εμείς το είπαμε και εμείς το κάνουμε πράξη. Κι είμαι εσύ δαχτυλίτη και ολόπισο στολίτη. Γιώργο, προχώρα, άλλαξε τα όλα. Αντώνη, άλλαξε τα όλα. Άιτος και περιστέρα, πουλιά και αφιερινός. Φέγω πολλά ημέρα και λάδιο ουρανός. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Επανάσταση ο ένας, επανάσταση και ο άλλος. Τα λόγια που ακούσαμε στην αρχή είναι λόγια του Γιώργου Παπανδρέου. Τα είχε πει σε μια έκθεση Θεσσαλονίκης και σε μια επόμενη έκθεση Θεσσαλονίκης τα επανέλαβε ο Σαμαράς για να τα καταγγείλει, διότι ο Γιώργος Παπανδρέου άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Ναι, ο ένας επαναλαμβάνει τον άλλον. Δεν τα βάζουμε με την οπτική, γιατί στέλνετε και ένα μήνυμα εδώ και λέτε γιατί τους βάζετε να λένε τα ίδια. Δεν τους βάζουμε να λένε τα ίδια επειδή κάποτε εννοούσε ο καθένας διαφορετικά. Τους βάζουμε να λένε τα ίδια επειδή από εδώ και πέρα λένε ακριβώς τα ίδια, κάνουν ακριβώς τα ίδια, βουτάνε τα χέρια τους στα ίδια μέτρα, στις ίδιες μεθόδους εξαφάνισης και άλλων κομματιών του ελληνικού λαού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γίνεται πολλής λόγος πώς θα ονομαστεί αυτή η κυβέρνηση. Κυβέρνηση ευθύνης τη λένε, ανέκδοτο, γιατί για την Ελλάδα μιλάμε, για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που έχει καταστρέψει τη χώρα 37 χρόνια. Οπότε δεν μπορεί αυτός που σκότωσε να έρθει τώρα να σώσει το θύμα του. Έχουμε πρόταση, αν την πούμε κυβέρνηση ευθύνης, δηλαδή τρισύλλαβο, θα αλλάξουμε και λίγο τον τόνο. Μπορούμε να την πούμε κυβέρνηση ενοχής για τους γνωστούς λόγους, κυβέρνηση αρπαχτής, αυτό και αν θα γίνει, γιατί όποτε έχουμε τέτοιες κυβερνήσεις συμβαίνουν αυτά, κυβέρνηση κατοχής, κυβέρνηση ανοχής στα γνωστά μεγάλα συμφέροντα, καναλάρχες, εφοπλιστές, βιομηχάνους που πολλοί τους αγαπάνε, κυβέρνηση ιδεχθής, κυβέρνηση κιουταχής, όπως γράψαμε και στο site της Ελληνοφρένειας, καθότι θα αφήσουν πίσω τους ό,τι άφησε και ο κιουταχής. Αν τώρα κρατήσουμε την άλλη εκδοχή, την τετρασύλλαβη που λένε κυβέρνηση ενότητας, μπορούμε να αλλάξουμε λίγο, να το πούμε κυβέρνηση λαρότητας, κυβέρνηση λιτότητας, αυτή κι αν είναι, κυβέρνηση ματαιότητας, με δεδομένο ότι αυτοί που συμμετέχουν είναι κατεξοχήν ματαιόδοξοι, κυβέρνηση κενότητας, κομψότητας, αν θα είναι ο Σπηλιωτόπουλος μέσα, κυβέρνηση χυδαιότητας, αυτό δεν θα το γλιτώσουμε, και κυρίως κυβέρνηση φεδρότητας και φαυλότητας. Μην ρωτάτε το γιατί, κοιτάξτε ποιοι την υποστηρίζουν για να καταλάβετε. Και σήμερα έχω εντολή για τη νέα αρχή. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Είμαστε η νέα αρχή. Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Η στάση αυτή είναι στάση ευθύνης και στάση σοβαρότητος. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε. Πεντάμορφη φούλα μου, μου πήρε στην καρδούλα μου. Λεφτά υπάρχουν. Πεντάμορφη φούλα μου. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Την έκανες κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Χρέος, χρέος και πάλι χρέος. Την έκανες κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Γιαούρτι, γιαούρτι, γιαούρτι. Κύριε Σαμαρά. Πρόβιο, πρόβιο, πρόβιο. Κύριε Παπαντρέου. Θα μπούμε και στα έξοδα, γιατί τώρα θέλουμε διπλά γιαούρτια. Θέλανε και οι νεοδημοκράτες το γιαούρτι τους, κάνουν ό,τι μπορούν να μπουν και αυτοί μέσα. Ένα θέμα το οποίο δεν έχει πολύ θυχτεί τις μέρες που πέρασε, γιατί όλοι έχουμε την αγωνία ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, ο κ. Παπαδήμος, τραπεζίτης και θα πάνε καλά και το θέλει η Ευρώπη κτλ. Κτλ. Ένα θέμα είναι θέμα δημοκρατίας. Πολύ βασικό και ουσιώδες κατά τη γνώμη μας. Πήρανε μέρος χθες στη συζήτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, που στις εκλογές είχε πάρει 43-44%, όμως τώρα δεν έχει αυτό το ποσοστό. Δεν ξέρω αν έχει 15 που λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά σίγουρα δεν έχει πάνω από 25, το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε. Και πήρε μέρος ο κύριος Σαμαράς, που είχε πάρει 30% η Νέα Δημοκρατία, αλλά επίσης τώρα οι δημοσκοπήσεις δεν τον εμφανίζουν σε αυτό το ποσοστό. Και δεν πήραν άλλα κόμματα που επίσης δεν ξέρουμε τι ποσοστό θα έχουν. Θέλω να πω αυτό που λέει η λογική. Ότι δεν εκπροσωπούν αυτό που στα χαρτιά φαίνεται ότι εκπροσωπούν. Εκπροσωπούν κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Μπορεί όμως να είναι και λιγότερο. Το πιο πιθανό. Οπότε με ποια λογική καλούνται αυτοί οι δύο αρχηγοί που εκπροσωπούν ούτε το 50% στην καλύτερη περίπτωση. Αν έχει κανείς περιέργεια, κάνει εκλογές και το διαπιστώνει. Με ποιο σκεπτικό καλούνται αυτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το θεματοφύλακα του Συντάγματος, των θεσμών, τον αντάρτη στα 15 του πάνω στα βουνά. Και αυτόν που είναι πολύ ευσυγκίνητος και κλαίει όταν μόνο τον λένε προδότη, με ποιο δικαίωμα καλούνται αυτοί για να σώσουν τον τόπο, τη χώρα, το λαό και να έχουν γνώμη και να έχουν και ποσοστιαία συμμετοχή στη νέα κυβέρνηση που θα βγει, αφού δεν έχουν καμία απολύτως βάση στην κοινωνία. Δεν θα δοθεί απάντηση, δεν θέλουν το λαό, το θέλουν απ' έξω, καλά κάνουν και τον θέλουν απ' έξω και ο λαός θέλει να είναι απ' έξω σε τέτοια μαγειρέματα. Οι ειδοσύλλογοι που λέγαμε μέχρι χθες αλλάζουν από σήμερα και λέγονται δύο σύλλογοι. Εμείς δεν είμαστε Πασόκ. Εμείς δεν είμαστε Πασόκ. Φίλες και φίλοι, ναι, δεν είμαστε ίδιοι. Βέβαια. Και δεν είμαι ούτε Καραμαλής ούτε Σαμαράς. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Βέβαια. Δεν είμαι Παπανδρέου. Τραγέλαφος. Τραγέλαφος. Γιατί εμείς δεν είμαστε Πασόκ. Γιατί εμείς Πασόκ δεν είμαστε. Είσαστε όλοι, είσαστε οι δύο. Θα τα βρούμε στην πορεία, θα έχουμε να πούμε πολλά. Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο. Είδαμε πολύ τηλεόραση αυτό το τρίμερο. Φαντάζομαι όλοι σας, ο ρόλος του πολίτη, του ενεργού πολίτη, είναι να κάνει καλό ζάπινγκ. Το σωστό ζάπινγκ είναι πολύ χρήσιμη διαδικασία. Θα ακούσουμε τώρα, και συμφωνούμε και εμείς αυτό, άλλη μόνο, το λέω Πρετεντέρης άλλωστε, Ο οποίος τώρα εκεί στο Μέγκα έχουν ένα δίλημα τι ακριβώς θα στηρίξουν, ποιο κομμάτι της κυβέρνησης θα στηρίζουν. Ναι, το σύνολο δεν το συζητάμε. Οι εργολάβοι πάντα είναι υπέρ όλων αυτών των διαδικασιών, των ενωτικών, το να σωθεί το ευρώ, να σωθούν οι επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, καταστροφή δεν έχει σημασία. Είδαμε τον κύριο Πρετεντέρη να λέει και να τονίζει και να δίνει γραμμή ότι αυτό δεν το κάναμε εδώ, όχι επειδή μας το είπαν οι ξένοι, αλλά επειδή το ήθελαν οι Έλληνες. Ναι, ακούστηκε αυτό το ανέκδοτο. Και αν προκύψει συμφωνία σήμερα, που το εύχομαι και το ελπίζω, προκύπτει παρά τις απειλές του κυρίου Ρεν. Βέβαια. Εάν νομίζω ότι ο κύριος Ρεν απείλησε και εκβίασε δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα και δύο πολιτικούς αρχηγούς και τον ελληνικό λαό για να κάνουν αυτό που αυτός γουστάρει, εάν αυτό έχει καταλάβει ο κύριος Ρεν, τότε δεν έχει περάσει από την Ελλάδα ούτε απ' έξω. Μπράβο! Το είπα αυτό. Πιστικός είναι, δεν το συζητάμε. Δίπλα του ήταν ο πρωτόπαπας. Είχε βάλει ψηλά τον πύχη ο Πρετεντέρης, έπρεπε να σιγοντάρει στο ανέκδοτο κορυφαίο ότι όλα αυτά τα κάνουμε μόνοι μας και δεν δεχόμαστε απειλές από Μέρκελ, Σαρκοζή, όλη η Ρεν και τους υπόλοιπους. Ήταν δίπλα και ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Να είμαστε σαφείς για αυτό το πράγμα. Θέλω να το ελπίζω αυτό. Αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Πρετεντέρη, αλλά θα συμφωνήσω θετικά. Είναι δύο αρχηγοί των δύο μεγάλων ελληνικών κομμάτων που συνομιλούν με αίσθημα ευθύνης, ελπίζω, με τον κύριο Παπούλια, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και κανείς, τουλάχιστον εμάς, να το δηλώσω, ούτε μας απείλησε, ούτε μας υπέδειξε. Αλλά και να το έκανε, δεν το δεχόμασταν. Για να είμαστε εξηγημένοι. Αλλά και να το έκανε, δεν το δεχόμασταν. Αλλά και να το έκανε, δεν το δεχόμασταν. Για να είμαστε εξηγημένοι. Μπράβο! Διπλά τα μπράβο, καθότι όλα είναι διπλά από σήμερα, δεν έχετε μεθύσει και τα βλέπετε όλα διπλά. Όντως, όλα είναι διπλά. Δύο κόμματα, όχι ότι διαφέρανε. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα και ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα γίνονταν αυτό. Και αν δεν γίνονταν τώρα, θα γίνονταν μετά τις επόμενες εκλογές, που θα είναι και στις επόμενες εκλογές. Αυτοί οι δύο θα πάνε, συν τα αποκόμματα, τις πατερίτσες και όλους τους πρόθυμους που θα βρεθούν πάρα πολύ στην πορεία. Ένα άλλο θέμα, πολύ ωραίο μες στο Σαββατοκύριακο, ήταν το πώς φεύγει ο Γιώργος Παπανδρέου. Φεύγει όπως ξέρουμε όλοι, αλλά βγαίνουν οι στυλοβάτες του Παπανδρεϊσμού και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τώρα και λένε πρέπει ο Πρωθυπουργός να φύγει, να μην φύγει πολύ ταπεινωμένος. Δεν έχει πει καθόλου τη λέξη παρετούμε σε όλες τις διαδικασίες, σε όλες τις δηλώσεις, στη Βουλή, στις ανακοινώσεις, στις γραπτές. Μάλιστα, αυτή που βγήκε από την Προεδρία χθες λέει δεν θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης ο Γιώργος Παπανδρέου. Ό,τι και να πούν αυτοί, ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουν μάθει πάντα άλλα να λένε, άλλα να εννοούν. Φεύγει όσο πιο γκαφατζής, όσο πιο ηττημένος, όσο πιο αξιολύπητος πρωθυπουργός, αποτυχημένος φρικτά, πρωθυπουργός που καταβαράθρωσε το λαό για να εξυπηρετήσει τις ξένες τράπεζες σε πρώτη φάση, κάποιους ομίλους, την πρεσβεία εδώ, έτσι φεύγει και με άλλα 10 τέτοια, με άλλους 10 τέτοιους χαρακτηρισμούς ακόμη και χειρότερους. Ό,τι και να πούνε είναι ο ρεζίλης της κοινωνίας. Έλα. Έλα. Τι γίνεσαι. Καλά εσύ. Μια χαρά. Δεν μου λες. Έλα. Το ωραίο, ε. Είχαμε υπουργό την Ταλάρα. Ναι. Τη σύζυγο Γιώργου. Ναι. Και τη βρίζαμε. Μας πηδάει τώρα ο Νταλάρας. Ο Νταλάρα. Ο Νταλάρα και θα επαναστατήσουμε και θα βάλουμε τραγούδια του Νταλάρα. Μ' αρέσει. Του γουστάρω, ε. Μ' αρέσει όχι τίποτα άλλο γιατί ψάχνω με κάθε ευκαιρία να βάζω λίγο Νταλάρα. Πατέρα, άκουσες τα νέα. Μάνα! Αναστενάζει. Εγώ πιστεύω. Αυτό που λέει ο Γιώργος πιστεύω. Μέρα νύχτα ανησυχεί. Γιώργος. Μάνα! Γιώργος. Μάνα! Προσπαθώ πατέρα. Θα τα καταφέρω. Το παιδί της. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Λεβέντης. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Ο Λεβέντης. Έφυγε. Χάσαμε το Λεβέντη, χάσαμε το σπουδαίο επαναστάτη. Αισθήματα χαρμολύπη σήμερα. Και επειδή χάνουμε αυτόν τον μοναδικό ηγέτη, όλος ο πλανήτης τον έχει καταλάβει. Του πήρε μόνο 2 χρόνια, μάλλον του πήρε 2 εβδομάδες για να τον μάθει και ο τελευταίος κάτοικος αυτού του πλανήτη. Μάλλον και από άλλους πλανήτες, γιατί αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα δεν οφείλονται σε ανθρώπινες συμπεριφορές. Σίγουρα υπάρχει παρέμβαση απ' έξω. Αρχίζουμε σιγά σιγά να το πιστεύουμε και ο Γιώργος πρέπει να είναι κατευθείαν φυτεμένος από έξω. Δεν είναι γιος της Μαργαρίτας και του Ανδρέα. Ένας μεγάλος ηγέτης λοιπόν χάνεται, αλλά μια νέα κυβέρνηση έρχεται. Μια νέα κυβέρνηση σωτηρίας, σώζει τον τόπο. Θα μείνουμε στο ευρώ, να είστε σίγουροι. Μάλιστα, κάντε και αποταμιεύσεις. Επενδύστε, ανοιχτείτε. Από εδώ και πέρα θα παρθούν πίσω. Τα ειδικά τέλη, οι φόροι που πληρώνατε, ο ΦΠΑ ο αυξημένος, οι περικοπές των μισθών, δεν θα πουληθούν δημόσιοι υπάλληλοι, τα ταξί δεν θα γίνουν, δεν θα απελευθερωθούν τα ταξί κτλ. Κτλ. Να μείνετε όλοι ήσυχοι, πανηγυρίστε, κορνάρετε όπου κι αν είστε. Οι συμφοιτητές τα πάνε μια χαρά. Φίλες και φίλοι, ναι, δεν είμαστε ίδιοι. Βέβαια. Και δεν είμαι ούτε Καραμαλής ούτε Σαμαράς. Προσέξτε, ο Γιώργος ο Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι μαχητικότερο, ό,τι δυναμικότερο, ό,τι πιο άξιο και ό,τι πιο ελπιδοφόρο έχει αυτός ο τόπος. Είδατε καλά λόγια λέει ο ένας για τον άλλον. Οι παλιοί συμφοιτητές πάντα έχουν να πούνε πάρα πολύ καλά λόγια. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί στο πανεπιστήμιο που ήταν. Κανένας καθηγητής δεν κατάλαβε τι παίζει με αυτές τις διάνοιες, με αυτούς τους νοήμονες. Ο Γιώργος, γιατί σε αυτόν έχουμε μείνει, εκτός των άλλων ήτανε, το είχε πει από την πρώτη μέρα και το είπε και την τελευταία, αντιεξουσιαστής. Είπα ότι είμαι αντιεξουσιαστής στην εξουσία και αν δεν μείνω στην εξουσία θα είμαι, τουλάχιστον θα παραμείνω αντιεξουσιαστής. Αφέντη παλικάρι μου, απόψε ποιος τη χάρη μου. Τουλάχιστον θα παραμείνω αντιεξουσιαστής. Αφέντη παλικάρι μου, απόψε ποιος τη χάρη μου. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Συλλόγου κυφαλίσι της χαράς μου διαβρίσι. Συλλόγου κυφαλίσι της χαράς μου διαβρίσι. Σπάω ταμπού για το καλό του τόπου. Λέει αλήθεια σε αυτό, έχει σπάσει ταμπού, έσπασε το ταμπού ότι δεν πρέπει να πειράζει κανείς τη σύνταξη του ηλικιωμένου, του ανήμπορου, την αναπηρική σύνταξη. Ότι δεν πρέπει να κλείνει ιδρύματα ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες, ότι δεν πρέπει να ανεβάζει το ΦΠΑ, ότι δεν πρέπει να κάνει περικοπές γιατί δεν αντέχει κάποιος, ότι όλα αυτά ήταν ταμπού στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν πρέπει να βάζει στο λογαριασμό της ΔΕΗ υπερβολικά ποσά ως ειδικό τέλος, γιατί κάποιοι όντως δεν έχουν και τους κόβουν το ρεύμα. Έχουν αρχίσει αυτές τις διαδικασίες, αν και υπάρχουν φραγμοί από δήμους, από φορείς, να μπει κοπεί το ρεύμα. Όλα αυτά ήταν ταμπού κάποτε στην Ελλάδα, αλλά τα έκοψε και καλά κάνει και καμαρώνει μαζί του και εμείς, και εσείς που τον ψηφίσατε, και εσείς που από εδώ και πέρα θα εγκρίνετε διπλούν όλες αυτές τις διαδικασίες. Είμαστε περήφανοι σήμερα, είμαστε χαρούμενοι, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό. 2-11-200-8-200, πάρτε εκεί να πείτε τα συγχαρητήριά σας, τις παρατηρήσεις σας, να εμψυχώσουμε με τη θετική μας ενέργεια και αύρα αυτή την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση είναι όντως διπλή, Μέρκελ Σαρκοζή, και είναι στο πλαίσιο των προσλήψεων που έκανε η Μέρκελ, άνοιξε το δημόσιό της και μπήκαν και άλλοι μέσα, προσέλαβε το Σαμάρα ως πρώτο, το Γιώργο τον είχε πάντα. Μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα από κινητό στο 54% real και no και μετά ό,τι θέλετε και βεβαίως mail στο studio papakirialfm.gr. Και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου έχουν οράματα και κατά σύμπτωση συμπυκνώνεται σε μια κομβική λέξη. Έχω γίνει επομένως καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Και καμιά φορά να σας πω κάτι, όταν περνάς τον κύκλο του να σε αγαπήσουν μετά οι ίδιοι να μην σε αγαπήσουν και μετά να συμβεί και το ανάποδο, να σε αγαπήσουν πάλι, ίσως αυτός ο κύκλος όταν κλείνει γίνεσαι και πολύ πιο όριμος. Άρα και αυτό, να αγαπήσεις και εσύ άλλους που δεν αγαπούσες. Αυτό έχει σημασία στο εξής. Έχει σημασία στο ότι εγώ θέλω γνήσια να αγαπήσω προς κάθε κατεύθυνση. Και αυτό πρέπει πράγματι να αγαπήσουμε το λαό και να τον βάλουμε πραγματικά συμμέτοχο. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. ΠΑΣΟΚ η νέα δημοκρατία. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Έλληνες, ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Τραγέλαφος. We'll be right back. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Όλοι κλαίμε, όλοι κλαίμε. Από γέλια, από δάκρυα, δεν έχει σημασία. Και είναι και λογικό, γιατί χάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τώρα σε πρώτη παγκόσμια, διαπλανητική, διαγαλαξιακή, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε, μετάδοση. Και δεν είναι τυχαίο ότι το βάζουμε πρώτη μέρα μετά την συγκυβέρνηση των δύο. Μπορεί να είναι τρεις, τέσσερις, θα δούμε. Οι δύο είναι σίγουροι και δεν χρειάζονται και άλλοι. Το τραγούδι, το καινούριο, δεν έχει τίτλο και δεν είναι και επίσημη ηχογράφηση. Τόσο επαγγελματική δουλειά έχουμε κάνει. Του Σπύρου Γραμμένου τραγουδάει ο Σπύρος Γραμμένος και ο Πιτσιρίκος. Φωνητικά κάνει η Γιάννα Μελά. Ένας προσωρινός τίτλος είναι κάτι με ξερονήσια. Δεν ξέρω, δεν συμφωνούμε με όλα αυτά. Το ακούμε, πανηγυρίζουμε με αυτό και με αυτό τη νέα μέρα που έχει ξεκινήσει. Να πούμε και ένα σύνθημα. Ζήτω η δημοκρατορία. Οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα αδειάζουν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται κι οι μπάτσοι θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια, και στα καμένα θα φυτρώνουν τα ωραιότερα λουλούδια. Θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε, και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Εγώ θα στέκομαι στο Σύνταγμα με του τσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα έδρα με το σουτιέν μου τη μανέλα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε, όσα μας έχουν απομείνει, και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Αυτό είναι το τραγούδι, το καινούριο, Σπύρος Γραμμένος, Πιτσιρίκος, και στα φωνητικά η Γιάννα Μελά. Θα μπει στο επόμενο CD, το μεταδώσαμε, βάζουμε κι εμείς το συνυπογράφουμε, τι άλλο να κάνουμε, ένα ωραίο ταγκό, φανταστείτε εκεί στο Σύνταγμα, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Κοινοβούλιο, που είναι όλα για το καλό της Ελλάδας, των Ελλήνων. Δεν ξέρω για ποια Ελλάδα μιλάνε αυτοί, δεν ξέρω και για ποιους Έλληνες, να είστε σίγουροι. Θέλω να τα θυμόσαστε όλα αυτά, διότι ναι, ο καθένας μπορεί να χαίρεται, να λέει ότι δεν υπήρχε άλλη διέξοδος, υπάρχουν πολλές απόψεις για όλα αυτά που γίνονται, τουλάχιστον να θυμόμαστε σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, τι λέγαμε σήμερα εμείς, τι λέγατε εσείς. Μόνο αυτό είναι το minimum, μια παράκληση προσωπική ή δεν ξέρω εγώ τι, να θυμόμαστε πώς σκεφτόμαστε, τι συναισθήματα είχαμε, γιατί και παλιά εσείς ήσασταν χαρούμενοι, εμείς δεν ήμασταν, και πιο παλιά εσείς ήσασταν χαρούμενοι, εμείς πάλι δεν ήμασταν, και πάντα αυτός που είναι λυπημένος σε τέτοιες καταστάσεις επιβεβαιώνεται δυστυχώς με κεφαλαία. Λαός ανυποψίαστος την Παρασκευή το μεσημέρι ή λίγο υποψιασμένος. Έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, βάλτε καψίνα, το παίξετε από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Δύο χρόνια μας έλεγε, μας είχε ζαλίσει με διθυράμβους για το Γιωργάκη, με το που μυρίστηκε την πτώση του. Τίποτα, κουλοτούπα στο λεπτό. Του έσυρε τα εξαμάξια, όχι παπαγάλος, ποντίκι που εγκαταλείπει το πλοίο. Λοιπόν, με τα χίλια στηρίζουμε Γιώργο ενάντια στα συμφέροντα, και να το θυμούνται, οι αποστάτες θα πεθάνουνε. Άντε, γεια. Παρακαλώ. Γεια. Γεια σας. Τον κύριο Ντέμο, παρακαλώ. Τον κύριο Ντέμο. Μάλιστα. Ντέμο, όπως λέμε δημοκρασί, τύπου. Αυτό, τον Ντέμο. Ποιον Ντέμο, τι Ντέμο, τι είναι αυτό, Ντέμο. Είναι ένα δισκάκι που δεν έχει κυκλοφορήσει κανονικά και είναι Ντέμο ακόμα. Θα κυκλοφορήσει και σε ολοκληρωμένη δουλειά ο κύριος. Δεν μου απαντάτε. Θέτω κρίσιμα ερωτήματα. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα παιδάκι μου, να πούμε τι έγινε. Ο Νικόλας ο Κουκλάκιας είμαι. Και. Τι γίνεται. Καλά. Τι λέει ο Γιωργάκης, θα φύγει. Δεν βρίσκει εισιτήριο μωρέ γι' αυτό. Εγώ λέω ότι ο Δικοπανίζει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι που έχει βγάλει εκείνους τους αέριδες. Εκείνους τους αέριδες δεν πετάει ελικόπτερο. Αν έχει αέρα δεν πετάει το ελικόπτερο λέω. Ναι. Έλα ρε πρόεδρε. Έλα. Να σου πω ρε, ο Αμερικάνος πότε θα σώσει εκείνη τη γαλοπούλα. Πότε, ποια ημερομηνία τη σώζει μια γαλοπούλα που δεν τη σπάζουνε. Ο Ομπάμα, δεν ξέρω, εμείς ποιο να σώσουμε. Το Γιώργο. Λέω, κάποιον δεν θα πρέπει να στείλουμε πως και τον σώσει. Καλά, εμείς σώζουμε κάθε εβδομάδα, δεν σώζουμε κάθε Χριστούγεννα. Εγώ λέω να το ντύσεις γαλοπούλα και να το στείλεις κατευθείαν πακέτο πέρα. Ναι. Ο κύριος Φράγκας. Μισό λεπτάκι. Πόση ώρα ζητάτε, κύριο? Δεν είναι εδώ. Μπορείτε να πάρετε αύριο το πρωί. Το πρωί είναι αργά, κύριε, για μια σοβαρή καταγγελία. Για αύριο το πρωί. Ωραία, δεν είναι εδώ. Τι θέλετε να κάνω? Θέλετε να βοηθήσω? Μην με βγάζετε έξω από τα ρούχα μου. Τι να κάνετε εσείς? Εσείς δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Οπότε για... άμα δεν μπορούμε τότε να εξυπηρετήσουμε, αφήστε μας. Έχουμε και δουλειές. Σε χτίρι πια. Πίσω. Θα πάω να χεστείτε. Θα πάμε να χεστούμε. Θα πάω να χεστείτε. Ναι, και το χέσιμο δεν θα έχει τελειωμό. Άκουσες. Άμα μου λες να σας αφήσω με αυτόν τον τρόπο, 70χρονο άνθρωπος, να μου λες άμα... Ωραία γλώσσα έχεις για 70χρονο. Και λίγα σου έκοψε ο Παπανδρέου. Ποιο Παπανδρέου? Ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Ποιο Παπανδρέου? Έχουμε κι άλλο Παπανδρέου. Ακούω, ποιο Παπανδρέου, ρε. Το Γιώργο. Για τους Γερμανούς θέλω να πω εγώ. Ποιο Γιώργος, φίλος είναι, γιατί? Ποιο Παπανδρέου θέλω εγώ. Για τους Γερμανούς θέλω να πω μια σοβαρή καταγγελία. Το Ράιχενμπαχ και τούτους. Τι πράγμα? Ποιους Γερμανούς? Τους Γερμανούς, για τη γερμανική σχολή. Αχα. Σήκω πατέρα μου να δεις που πήγαμε τη χώρα. Το στόχο το πετύχαμε, τη σέρνη νεκροφόρα. Την καλημέρα μου στο Θήμιο. Να σας ρωτήσω, γεια σας. Γεια σας. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς είσαστε του κυρίου Χατζηνικολάου το ραδιοφωνό? Ναι, είμαστε. Του κυρίου Χατζηνικολάου το τηλέφωνο? Αφού είμαστε στο ραδιόφωνο, άρα και το τηλέφωνο δικό του είναι. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω. Ναι, εμείς είμαστε τέλος πάντων. Τι θα θέλατε? Αυτό είναι το τηλέφωνο που τηλεφωνά. Αυτό είναι. Και του... Για τον κύριο Χατζηνικολάου και για τον κύριο Ντράγκα. Τι θα θέλατε? Θα σας πω, να σας ρωτήσω κάτι. Όταν είπε ο κύριος πρωθυπουργός αυτός που είναι. Έγινε και κύριος. Ένα, βέβαια. Κάναμε το μαλάκα κύριο και. Να το ρωτήσω, πω Παναγία μου, να σας πω κάτι. Είπε ότι δεν ήξερε κανένας ότι θα βάλει σε δημοψήφισμα το νομοσχέδιο. Έτσι δεν είπε? Ναι. Δεν έχει δειχθεί σε όλο τον κόσμο? Ένας λογικός άνθρωπος θα ξέρει ότι κάτι θα ξέρανε την κίνηση αυτή την οποία θα έκανε. Εντάξει, τώρα όλα αυτά δεν με ενοχλούν. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο από όλα είναι που να δεις που θα γίνει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και τον Καρατζαφέρη πάνε να τον αφήσουν πάλι στην απέξω. Λοιπόν. Αυτό μπορεί να με πεθάνει. Μου το λες και να ταιριάζω, αλλά θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνο να δεις, εγκεφαλικό. Τρίβεται να μπει στην κυβέρνηση. Καλύτερο Σαμαράκ, μα σε κάνουνε. Κολοτρίβεται και θα πάει τσάμπα τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια γλύψουμε, τόσα χρόνια κολοτούμπε. Μνημόνια ψήφισε, Σαμαρά έκλειψε. Τι να πω, τι άλλο να κάνει, και τον αφήνουν πάλι στην απέξω. Έλεος. Πώς να αντέξει ένας ακροδεξιός? Από τι εξαρτάται το να μην καταρρεύσουμε? Από την σοβαρότητά μας και την ιστορική μας συνείδηση. Άρα θα καταρρεύσουμε. Διότι δεν ξέρω από ιστορική συνείδηση, δεν την έχουμε. Αλλά σοβαρότητα είναι το σίγουρο ότι δεν το έχουμε. Και αν μάλιστα από αυτό εξαρτάται η μη κατάρρευση, όπως λέει ο Αντιπρόεδρος, είναι ακόμα, δεν είναι, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Όλα αυτά λοιπόν για μια παρέλαση που δεν έγινε την 28 Οκτωβρίου. Πανικός στο εξωτερικό, πανικός στο εσωτερικό. Δεν ήταν βέβαια μόνη παρέλαση. Ήταν το κερασάκι σε όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και ο λαός κάνει διάφορα παιχνίδια. Φανταστείτε να οργανωθούμε, να έχουμε κέφι και για κάτι περισσότερο. Τι πρόκειται να γίνει? Θα ακούσουμε τώρα την σύνθεση της νέας κυβερνήσεως. Η σύνθεση της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό έχει ως εξής. Πρόεδρος της κυβέρνησης και πρωθυπουργός ο Αλέξης Κοστάλας. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης η Έλενα Παπαρίζου. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπουργός ο Κώστας Στραγκολιάς και η Μαρίνα. Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Βασίλειος Κοστέτσος και Μαγδαλένα. Υπουργείο Εξωτερικών, υπουργός Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Όλγα. Αναπληρώτρια, υπουργός Σάγια και Ματέο. Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υπουργός Διαμαντοπούλου Άννα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπουργός η Μαρία Ελένη Λικουρέζου και ο Γιάννεκ με τη Χριστίνα Παπά και τον Άντων. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπουργός Λοβέρδος Ανδρέας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπουργός Σταματίνα Τσιμτσιλή και Τσιν. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπουργός Τέμις Γιοργαντάς και Τζένιφερ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, υπουργός Γιώργος Χειμονέτος και Νικόλ. Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Πεταλωτής Γιώργος. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας για το προχωρημένο της ώρας. Ακούσατε τη νέα σύνθεση, επηρεασμένη και από τα τελευταία γεγονότα. Καλή κυβέρνηση φαίνεται. Μάλλον θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα, θα τα λύσει και δεν είναι ανάγκη να τελειώσει σε δύο μήνες, αφού θα είναι και ωραία. Ας τραβήξει για περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς, αφού τα έχουν κάνει μπάχαλο, τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Γιατί να πηγαίνουμε σε εκλογές, να ταλαιπωρούμαστε, να χάνει και το κράτος λεφτά. Ας συνεχίσουν για πάντα. Έτσι το έχουν αποφασίσει. Καλό θα είναι να μην ξοδευόμαστε και να μην ταλαιπωρούμαστε κι όλοι οι υπόλοιποι. Έχει μεγάλη κληρονομιά ο Γιώργος Παπανδρέου, με την πρώτη ευκαιρία το λέει. Το έχει πει και παλιά για το ρολόι και για το όνομα του μπαμπά, το ρολόι του παππού. Το επανέλαβε και προχτές. Από τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο της Δημοκρατίας, κληρονόμησα μόνο ένα ρολόι. Τίποτα άλλο. Από τον πατέρα μου, τον Ανδρέα Παπανδρέου, κληρονόμησα ρητά στη διαθήκη του το όνομά του. Τίποτε άλλο. Το βάλαμε για να θέσουμε το ερώτημα. Εσύ, Γιώργο, τι ακριβώς θα κληρονομήσεις τα παιδιά? Ο ένας σου έδωσε το όνομα, μεγάλη τιμή. Ο άλλος σου άφησε το ρολόι. Εσύ ο ίδιος τι ακριβώς θα αφήσεις στα παιδιά? Έχουμε μια περιέργεια, πάει ο νους μας σε πολλά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Συμπυκνωμένος, σύντομος, δύο λεπτά, αποχαιρετισμός στο μεγάλο ηγέτη, επαναστάτη, σοσιαλιστή και κυρίως αντιεξουσιαστή. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας ευμερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η κατηστική ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η δύσκολη αντιμετωπιζόταν γεωτρήσεις νότια της κρίσης, της Κρήτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλό συνταξιούχο. Για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλληλοκατανόηση των λαών, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση. Πανθολογούμενες ευθύνες τους. Που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα, αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Να έχουμε θέση στον κόσμο, ουσιαστικό. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Δύο αδελφάκια είμαστε. Δύναμη εμπιστοσύνης. Δύναμη προοπτικής. Δύο αδελφάκια είμαστε, δύο αδελφιά γαμμένα. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Το τραγούδι του Πιτσιρικού έχει αναρτηθεί ήδη στο ελληνοφρένια.net, το επίσημο, εξουσιοδοτημένο κτλ. Site της Ελληνοφρένειας. Συναντάτε αυτή την ώρα ο Καρατζαφέρης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε τι θα βγει από εκεί. Στο μαγκαζίνο θα μάθετε τα νεότερα. Όμως έχουμε προχθεσινή δήλωση Καρατζαφέρη για τη χώρα μας, η οποία δεν λέγεται πια Ελλάδα. Οι καιροί, το είπα και χθες, σου μένετε. Πρέπει να τολμήσουμε. Και για να τολμήσουμε, πρέπει να πιστευτεύσουμε τη λογική μας. Κλείνω με ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα πρέπει να σωθεί. Ζήτω η πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να σωθεί, δεν σώζουμε και αυτήν. Έτσι κι αλλιώς για την Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση σωτηρίας, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Τα ελικόπτερα ζεσταίνουν τις μηχανές. Μπορεί να μην πήραν αυτόν που δεν είναι σίγουρο, μπορεί να πάρουν και αυτόν, αλλά κάποιον θα μεταφέρουν όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή. Και η κρίσιμη στιγμή θα έρθει, είναι απρόπτη, είναι απρόβλεπτη, όπως έχουμε ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάπως έτσι είδαμε τα πράγματα. Σήμερα, πρώτη μέρα της συγκυβερνήσεως, περιμένουμε επισήμως το όνομα, περιμένουμε τους υπουργούς με πολύ μεγάλη αγωνία, θέλω να σας πω. Φαντάζομαι κι εσείς όλα θα πάνε καλά. Για ποιους δεν ξέρω, ξέρω δηλαδή, και όλα δεν θα πάνε καλά. Επίσης ξέρουμε όλοι για ποιους δεν θα πάνε καλά. Έχουμε το λαό, το δεύτερο μέρος. Να σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο στο μαγκαζίνο όλες οι πληροφορίες, παρασκήνια, λεπτομέρειες, σχολιασμοί για όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στη 1:10 περίπου. Γεια σας. Τι πήρα. Πού πήρατε? Το Real. Καλά πήρατε. Έτσι βγαίνουν κάτι κυρίες καλές εκεί, γι' αυτό. Ναι, ναι, καλές. Τώρα εγώ είμαι ένας καλός κύριος. Ναι, καλά, δεν έχω αντίρρηση. Είμαστε καλοί κύριοι, καλές κυρίες. Βγαίναμε και σε βιβλία παλιά. Κύριε, θέλω να με συνδέσει με το γραφείο του κυρίου Χατζηνικολάου. Μην κάνει έτσι. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Να με συνδέσετε. Το ξέρω, ναι, αλλά επειδή δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, θέλετε να βοηθήσω εγώ κάπως? Δεν με πήρε που είχα ραντεβού τηλεφωνικό μαζί του και θέλω να δω έτσι συμβαίνει. Καλά, είμαι σίγουρος το είχε στο μυαλό του. Ίσως μια δουλειά παραπάνω τον έκανε να το ξεχάσει. Ο Αποστόλης. Ναι. Α, κύριε Αποστόλη, θέλω να σε συγχαρώ. Α, με την ευκαιρία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Καλά, με ξεσηκώνεις κι εσύ. Τι πες? Μη με ξεσηκώνεις κι εσύ, δεν το έχω σε τίποτα. Άλλη μια φορά. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Δεν ξέρουμε παρακάτω κι δύο, έτσι. Τι πες? Δεν ξέρουμε κι δύο παρακάτω. Ούτε εγώ. Ναι, ωραία. Έλαγε. Ο τύπος είναι τελικά και ψεύτης. Είναι. Παπαντρέου, ρε. Δεν νομίζω. Τελείως. Δεν έχει γονίδια να πάρει. Γιατί να είναι ψεύτης? Λέει ότι αντιμετωπίζουμε, λέει, τόσες δυσκολίες και μας πετάνε, λέει, και πέτρες. Δεν τους πετάνε γιαούρτια. Μπα, έχει πάρει χαμπάρι αυτός. Για κάτι πέτρες έχουν φύγει, μην ανησυχείς. Απλά δεν τα είπε μάρμαρα, τα είπε πέτρες. Εντάξει. Παρακαλώ. Έλα, εγώ με πάλι, ρε. Τι θες, ρε, παιδί μου? Και δεν σε πήρα. Όχι. Γιατί. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Μη με ξεσηκώνεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ όταν τα ακούω. Αυτό μου έρχεται. Και εμένα, γι' αυτό παίρνω το CD. Το γαλάζιο στρίδι στο μυαλό. Όχι τίποτα άλλο. Το Blue Oyster. Από τη μεγάλη τον πάτσο σχολή, δεν ξέρω να θυμάσαι. Κουσούλη. Έλα. Εγώ έχω άλλο πρόβλημα, μπορεί. Τι. Ακούω αυτό το Men Sex που διαφημίζει ο Τράγκας και πήγα και το πήρα να είμαι και μόλι που να είμαι. Και δεν έχω που να την βάλω. Βάλει τον κόλο. Παρακαλώ. Αγαπούλα, ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ωραία, παιδάκι μου, ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Τα γεια. Γεια χαρά. Ναι, ήθελα να σας ενημερώσω, μάλλον μέσω της εκπομπής σας να γίνει γνωστό, ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα θεατρικών σπουδών, στο οποίο σπουδάζει η κόρη μου, ναι, έχει βγει οδηγός σπουδών και το πρόγραμμα και δεν υπάρχουν καθηγητές. Υπάρχουν λίγοι ελάχιστοι. Τι να τους κάνεις τους καθηγητές, τα βιβλία δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να ξεστραβωθούν μόνα τους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και καθηγητές. Δεν φτάνει που τα παιδιά μας τα περιμένει ανεργία, τουλάχιστον να τα αφήσουμε να σπουδάσουν. Α, σε που έχουμε γεμίσει θέατρα πια. Πόσοι θα παίζουν, πόσοι ηθοποιοί, πόσοι σκηνοθέτες. Έλεος. Και να βάζαν και τίποτα καλό, αλλά 100 ομάδες. Δεν μπορείς να κάνει άλλη δουλειά. Ας πήγαινε διοίκηση επιχειρήσεων που έχει και άνθηση. Περιμένουν οι διευθυντικές θέσεις. Ναι. Αυτό. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Α, αυτά είναι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Πάμε μαζί, πολύ μ' αρέσεις. Τι μου γυρίζουνε οι ώρες μας που ζήσαμε. Κοίτα, χαίρομαι που τουλάχιστον μας έχετε αγοράσει. Έτσι, μπράβο. Θες να το κοροϊδέψεις, κοροϊδέψε το, δεν με νοιάζει. Υπάρχει στο σπίτι σου η εφημερίδα, τέλος. Πήραμε το 425, να. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, χαρά μου. Τι θα γίνει με την πάρτι σου, ρε που την άκουμε? Υποδιευθυντής, γραμματέας, τραγουδιάρης, γερμανός βασανιστής. Άστα. Τι έγινε δηλαδή, θα σε γαμίξουνε μαλάκα με την εφορία. Και όλα με ένα μεροκάματο, ε. Α. Ναι, μη, πού πήγε το μυαλό σου? Για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Όπως έλεγε κάποτε ο Καρεκλή, για πολλά καρβονιά ψωμί και κάτι τέτοια. Έλα, μωρή, και πόσα θα φας? Καλά, μωρή κουβάλα, να σου πω, μπας και μπορείς να κάνεις και τον εξορκιστή. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδιά, γιατί δίνετε βήμα σε κάτι πολιτικούς όπως ο Πρωτόπαπας, κάτι γελία άτομα? Αυτή. Εσωτερική είναι η εκπομπή. Πρέπει να βγει και το γέλιο από κάπου. Τι γέλιο, μωρέ. Άμα δεν βάλεις τον Πρωτόπαπα, πώς? Αυτοί έχουν έναν υφέρποντα φασισμό με επικάλυψη σοσιαλισμού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι σοσιαλιστές μόνο. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν με πιστεύετε, έτσι. Ευχαριστώ. Εγώ θα το αποδείξω. Αποστολή. Έλα. Ο Νίκος το πρωί είπε ότι ξεκινάει με το τελειώνει ο Πάριος Νταλάρα και τον αγαπημένο στο Βοσκόπουλο μετά. Αυτά είναι. Έχω να κλείσω μύτη. Όλη τη σεζόν με κλειστή μύτη θα τη βγάλω. Από τι εξαρτάται το να μην καταρρεύσουμε? Από την σοβαρότητά μας και την ιστορική μας συνείδηση. Από την σοβαρότητά μας. Έχω γίνει επομένως καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Και καμιά φορά να σας πω κάτι. Όταν περνάς τον κύκλο του να σε αγαπήσουν μετά οι ίδιοι. Να μην σε αγαπήσουν. Και μετά να συμβεί και το ανάποδο, να σε αγαπήσουν πάλι. Ίσως αυτός ο κύκλος όταν κλείνει γίνεσαι και πολύ πιο όρημος. Άρα και αυτό, να αγαπήσεις και εσύ άλλους που δεν αγαπούσες. Αυτό έχει σημασία στο εξής. Έχει σημασία στο ότι εγώ θέλω γνήσια. Να αγαπήσω προς κάθε κατεύθυνση.